Гаворыць Радыё Свабода з Пражскай студыі вас вітае Сергей Абламейка. У гэтай гадзіне эфіру Пражскі акцэнт. Тэма выпуску: чаму ў Беларусі дзеячы РПЦ адкрыта ўслаўляюць Міхаіла Муравьёва, якога нават у савецкіх падручніках па гісторыі называлі вешальнікам. Новая Атлантыда. Хто гаспадар лесу, божага саду беларусаў? Гутарка з этнакультуролагам Уладзімірам Лобачам. У вольнай студыі размова Міхася Скоблы з першай салісткай гурту Ліцвіны Наталлей Матыліцкай. Адкрывае гэтую гадзіну Пражскі акцэнт. Чаму ў Беларусі дзеячы расійскай праваслаўнай царквы адкрыта ўслаўляюць Муравьёва вешальніка? Ці памянялася афіцыйнае стаўленне да ключавых падзеяў беларускай гісторыі? У дыскусіі бяруць удзел старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. У храме Менскага прыходу гонар пакрову Прасвятой Багародзіцы спачатку памаліліся за Міхаіла Муравьёва, пазней правялі міжнародную навуковую канферэнцыю, прысвечаную яго памяці пад назовам «Гатовы сабой ахвяраваць». Ну, у праграме канферэнцыі паведамлялася, што яе благаславіў мітрапаліт Менскі і Заслаўскі Павел, а арганізатарамі выступілі навукова-асветніцкі праект «Заходняя Русь» і «Братства ў гонар архістратыга Міхаіла». На канферэнцыі фактычна апраўдалі забойства ксяндзоў Муравьёвым, Кастуся Каліноўскага назвалі тэрарыстам. Першае маё пытанне будзе вот звязаная з гэтай падзеяй, як вы лічыце, што гэта? Гэта нейкі такі выпадак з боку нейкай маргінальнай структуры, на які не варта проста звяртаць сур'ёзную ўвагі, альбо гэта частка стратэгіі рускага свету, ці ўвогуле гэта праява палітыкі ўладаў, якая, нагадаю, судзіць тых, хто ушаноўвае ў розных месцах Беларусі памяць паўстанцаў Каліноўскага, ну і судзіць не толькі за гэта. Калі ласка, Алег Трусаў. Ну, я хотел бы сказать, что, может, и на самой справе занадто много мы пишем про разных маргиналов и таким чином осветляем их деятельность на всю Беларусь. Я лечу, что надо писать меньше, бо яны как раз этого и хочет. Что дотычется в целом, ну, так это же было не первый день и не первый раз уславляли Муравьёва, будут уславлять, покуль будет русский мир. Але я часам здзіўляюся, калі, напрыклад, адкрыюць беларускі садок, то два слова, ці нуль. А як Муравьёва ўслаўляе, тут уже все газеты пра гэта пішуць. Мне здаецца, это памылка. Андрэй Дынько, вы як шэф-рэдактар «Наша Ніва» прымаеце такі падыход? Не, я лічу такі падыход памылковым. Трэба пісаць пра ўсё тое новае, незвычайнае, што ёсць. Іначай можам праспаць той момант, калі краіну падпаляць. Што да канферэнцыі Муравьёва, то яна была арганізаваная не ўладамі, яна была арганізаваная некаторымі сіламі ў праваслаўнай царкве і групіроўкай так званых заходнерусістаў. Это група навукоўцаў, якія стаяць на пазіцыях таго, што беларусы – это не асобная нацыя, а частка рускага народу. Такім чынам, вы лічыце, што ўлады тут абсолютна ніякага дачынення не мелі да гэтага вось мерапрыемства? Адміністратыўныя ўлады Беларусі дачынення не мелі. А царкоўныя ўлады беларускай праваслаўнай царквы мелі. І гэта характэрна. Характэрна тое, што руская праваслаўная царква, ці прынамсі вельмі значная яе частка, ператварылася ў такую нацыяналістычную арганізацыю, ці там шавіністычную арганізацыю расійскую. Мне здаецца, яна была ізначальна такая, яна не ператварылася, яна была такой. Алег, я так разумею, што вы таксама адрынаеце вось гэтую падозранне ў датычнасці ўладаў. Вот у гэтым выпадку якраз такі выглядае, што царква аддзелена ад улады. Але паколькі мы ўжо загаварылі пра рускую праваслаўную царкву, і вы нагадалі, што яна была такой заўсёды, А з другого боку, ми ведаем, што ну, фактычна, хаця і дэклараваная, і ў канстытуцыі дэклараваная, што царква аддзельная ад дзяржавы, але ўлада падтрымлівае праваслаўную царкву. Я магу падзяліцца сваім уражаннем ўжо паўгадовай даўніны ад паездкі ў Віцебск на радзіму. Мала таго, што Віцебск падаўся проста спрэс русафікаваным горадам, там за выключэннем літаральна некалькіх, так сказаць, асяродкаў грамадскіх незалежных, незалежніцкіх, дык з размовамі з людзьмі, з размоў з людзьмі я зразумеў, што фактычна ну, мясцовы іерарх праваслаўны фактычна выконувае ролю сакратара гаркама ці абкама партыі па ідэалогіі. Ўсё, што ён ім скажа, уладам яны ўсё, так сказаць, выконваюць абсалютна. І вот у гэтым сэнсе, хаця і Андрэй Дэнько сказаў, што улада, адміністрацыйная улада тут не мелі дачынення, але ведаеце, цяжка вот неяк так адрынуцца ад гэтай думкі, што ўсё ж такі ну, гэта неяк супадае вось з агульнай тэндэнцыяй, такой ідэйнай тэндэнцыяй уладаў антыбеларускай, я сказаў бы так, тую, якую мы назіралі 20-годзі. Ці вы з гэтым не згодны, Олег Трусаў? Ну, я скажу так, што давайте вспомнім, хто адрадзіў дзейнасць рускай праваслаўнай царквы. Гэта быў Осіп Сталін, 43-й год. Так званыя сергіянцы, першы патрыарх савецкі Сергій, і тэндэнцыя ідзе 43-го года. Таму я тут нічога такога новага не бачу. І яны такую самую палітыку праводзяць ва ўсім рускім міру. Вспомніце Украіну, Прыбалтыку, ну ўсюды, дзе яны ёсць, сюды яны працуюць па сталінскім шаблонам 43-го года. Так што для мяне гэта не навіна. Іншая справа, што мы набылі незалежнасць, і ў нашай праваслаўнай царкве на Беларусі ёсць даволі шмат беларускіх патрыётаў. Гэта святары, якія вядуць набажэнства па-беларуску, якія выступаюць па тэлевізіі, і з кожным днём іх колькасць расце. І вот пра гэтых людзей у той же ніве трэба пісаць актыўна, а не толькі пра тых, хто за рускі мір. Слава Богу, беларускіх патрыотаў, праваслаўных святароў з кожным годам усё больш і больш. Но чамусьці пра іх не пішуць. На ваш погляд, ці паменяла ўлада стаўленне да ключавых падзеяў беларускай гісторыі? І калі паменяла, якія праявы гэтых зменаў? Альбо ўсё засталося з большага пастарову, і вы нічога новага не заўважаеце? Калі ласка, Андрэй Дэнько. Ну, я магу пра гэта меркаваць найперш як бацька. Мои дзеці вучацца па школьных падручніках. У гэтых школьных падручніках курс гісторыі Беларусі нашмат больш абшырны і якасны, чым ён быў у мае часы, чым той курс гісторыі БССР, які я праходзіў у школе савецкай. Там да гэтых падручнікаў могуць быць прэтэнзіі, там прэтэнзіі метадалагічнага, можа быць, нейкага характару, там спосаба падачы інфармацыі, і ўсё яшчэ вычышчана, там няма, можа быць, такой яснасці і дакладнасці, але там многа інфармацыі. І мае дзеці выйдуць зі школы, ведаючы пра гісторыю Беларусі нашмат больш, чым ведаў я, калі я выходзіў зі школы. Там нармальна і многа расказваецца пра перыяды Вялікае княства літоўскае і Рэчы Паспалітай. Там грунтоўна вывучаецца перыяд развалу Расійскай імперыі, грамадзянскай вайны ў Расійскай імперыі і утварэння беларускай дзяржаўнасці. Гэта беларусцэнтрычныя падручнікі. Але вось калі ўжо ўзяць курс сусветнай гісторыі, то там, скажам так, гісторыя Расіі там апісаная з гледзяшча расійскага, з гледзяшча расійскай інтэрпрэтацыі. Там нема гэтага беларускага погляду. Мы не глядзім яшчэ на гісторыю Расіі, на гісторыю СССР з беларускага погляду. Гісторыя Савецкага Саюза таксама падаецца ў падручніках, я б сказаў, так, з погляду, з пункту гледжання савецкага, а не беларускага. Тут гэтага кроку не было зроблена. Калі вы вот згадвалі пра тое, што караюць удзельнікаў святкаванняў, ну, караюць удзельнікаў святкавання ў Свіслачы, так, таму што яны там выходзяць пабелчыва-набелымі сцягамі. Гэта частка проста палітыкі вынішчэння любой публічнай актыўнасці. Улада баіцца рэвалюцыі, баіцца народнага незадавальнення, непапулярнасці сваёй. І таму прыдушвае любую такую актыўнасць, і вот у тым ліку і ўшанаванне нейкіх там беларускіх цих падзей. І таксама, ну, адназначна, што яшчэ не адбылося такога, вось, нацызм і фашызм асуджаныя у офіцыйнасці. афіцыйным дыскурсе у падручніках публічна, а вось сталінізм не асуджаны публічна. Не пакараныя дагэтуль тыя людзі, якія вінаватыя ў забойстве сотень тысяч невінных людзей. І гэты факт гэтага непакарання цяжкім грузам вісіць на грамадскай свядомасці. Вот адсюль ідзе, калі б яны былі публічна асуджаны і пакараныя, то тады б і да Курпатова было б іншае стаўленне. А так там чыстяць все, прыбіраюць, ёсць гэты мемарыял, але Лукашэнка яго не наведвае. А было б справядліва, каб кіраўнік дзяржавы штогод адведваў месца, дзе былі знішчаныя, дзе была знішчаная эліта Беларусі. Андрей, вось калі вы сказалі пра суды, напрыклад, у Свіслачы, і вось неяк улада ўсё гэта робіць у адзін бок, я маю на ўвазе у бок нацыянальных актывістаў, беларускіх актывістаў, у бок актывістаў, скажам, прарасейскіх, я такога не ведаю. Можа быць, я памыляюся, можа вы штосьці ведаеце, некія былі судовыя працэсы ці некія такія, так сказаць, ну, з боку ўладаў крокі, якія таксама вось укладаюцца ў гэта тое, што вы сказалі, у стратэгію вынішчэння грамадскай актыўнасці, але от зараз цяпер ужо з другога боку. Ну, разумееце, Сергей, тут сітуацыя такая, што калі тыя людзі сабраліся на магіле Каліноўскага проста з кветкамі, і з чырвона-зялёнымі сцягамі, так, то ніхто б іх не чапаў. А вось яны маюць смеласць і гонар прыходзіць туды нацыянальнымі сімваламі, чырвона-белым сцягам у пагоні. Іх за гэта караюць. Што да, ну, і таксама, як мы можам чакаць, што тут будуць караць удзельнікаў, і ці трэба караць удзельнікаў нейкіх там, ну, ушанавання савецкіх святаў, калі 7 лістапада застаецца дзяржаўным святам у Беларусі. Ну, ясно, что раз это державное свято, раз у нас коммунистическая партия Беларуси являет собой винтик у великом механизме нашей авторитарной державы, то, то конечно, такие пытания, они риторичные. Ну, але вельми важно, что ну, нельга просто, скажем, ну, было б нельга, это несправедливо и старая помылковая уявленне пра жыццё Беларусі, калі казаць, што тут караюць людзей, якія занятыя нацыянальнай дзейнасцю. Не, у Астравецкім раёне людзі в помнік паставілі, скажам, па пастанцах Каліноўскага, і помнік той стаіць. Так, тут беларускія актывісты замкі адбудоўваюць, крыжы ставяць, камяні ставяць на месцы гістарычнай бітвы. Это все стаіць. Калі гаворка не ідзе пра пра пратэсты супраць дыктатуры, калі не браць вот сённяшнія палітычныя пытанні, то недзе там з цяжкасцямі, недзе з сумневамі, але беларусы будуюць і ствараюць. Дзякую, гэта быў Андрэй Дынько. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. Што найперш павінна была б зрабіць улада, калі яна сапраўды заклапочаная захаваннем гістарычнай памяці? Вядзе перадачу Сергей Навунчык. Андрэй Дынько ўжо ўжыў вось гэтую фразу «беларускі погляд». Алег Трусаў, ну, толькі што выйшла ваша кніга, якраз, як на, якраз і прысвечаная беларускаму погляду на сярэднявечча, і мы ведаем, якую рэакцыю она выклікала у тым ліку на адным з расійскіх тэлевізійных каналаў, і нават мне даводзілася чуць такое, ну, напаўжартам, цалкам жартам, цікава, колькі Трусаў праплаціў маскоўскаму каналу за такую феерычную рэкламу кнігі. Калі ж адысці ад жартаў, так менавіта вы цалкам маеце рацыю, і Андрэй Дынько, калі пра гэта гаворыць, што вельмі важны менавіта вось беларускі погляд, якога бракуе не толькі ў дачыненні да, скажам, падзеяў сярэднявечча, але і да падзеяў недаўняй беларускай гісторыі, ці, можа быць, нават тых падзеяў, якія яшчэ не завершыліся. Ну, скажам, вось у гэтыя дні ці месяцы адзначаецца 25-годдзе незалежнасці, і мне даводзіцца вельмі часта чытаць нават у паважаных гісторыкаў ці паважаных публіцыстаў і нават у заходніх даследчыкаў такую сэнтэнцыю, што ну распаўся Савецкі Саюз і ўтварылася незалежная беларуская дзяржава. Ці, скажам, Беларусь атрымала незалежнасць у выніку распада СССР. Не магу уявіць, каб, напрыклад, у Літве казалі, што Літва атрымала незалежнасць у выніку распаду СССР, ці нават каб украінцы казалі, што Украіна атрымала незалежнасць у выніку распаду СССР. Бо якраз такі, як бы не быў хілы, не моглы цэнтр, але Савецкі Саюз, безумоўна, б трымаўся, калі б самі савецкія былыя савецкія рэспублікі не дамагаліся вось гэтай незалежнасці. Ужо распад імперыі быў вынікам, а не наадварот. Ну, гэта такая дэталь, якая проста вось у гэтыя дні кідаецца ў вочы, але калі казаць шырэй, скажыце, у якой ступені вось гэтая такая правінцыйная ацэнка намі нашай уласнай гісторыі паўплывала і на гістарыяграфію, і, можа быць, нават шырэй на дзяржаўную ідэалогію ці дзяржаўную палітыку, калі так можна сказаць. Калі ласка, Олег Трусаў. Ну, канешне, сітуацыя такая, што ўсё тут не так проста, улічваючы тыя абставіны, якія склаліся ў нашай гісторыі ў адрозненне ад гісторыі Украіны. Вы цудоўна ведаеце, што ў нас Галіцыі не было. У нас не было руха такі, які быў украінцаў Аўстра-Венгрыі. Ну, я маю доўга расказваць пра Украіну. Але зараз мы гаворым пра Беларусь. Так, я ўпершыню паспрабаваў напісаць гісторыю сярэднявечча з беларуска-цэнтрычных пазіцый, што і зрабіў. Тобто я на ўсю гісторыю ад Урала да Пірэнею глядзеў нашым беларускім поглядам. Ну, гэта, канешне, не магло спадабацца на ўсходзе, тым больш, што і мы вярнулі нават іх любімае слова – рускія, таму што першая руская земля – там было вакол Кіева, потым вакол Полацка, а ў іх толькі дзесьці ў другой палове 12-го стагоддзя. Канешне, іх гэта моцна пакрыўдзіла. Но з другога боку, калі возьмем 14-е стагоддзе, то мы былі рускімі ў адпаведнасці з назвай нашай дзяржавы. Вялікае княства літоўскае, рускае, жамойцкае. Што гаварыў Сапега, калі прымаў статут трэці? Літарамі рускімі, а ніякімі інымі пісар павінен пісаць тэксты, то есть кірыліца. А в якой дзяржаве яны жылі ў 14-м стагоддзе? Як іх назваць? Яны жылі ў Золотой Ордзе, значыць, яны не рускія, яны ардынцы. Ну, мы можам сказаць, што мы літвіны рускія праваслаўныя, былі католікі літвіны, былі габрэі літвіны, былі мусульмане літвіны. Ну, яны то ардынцы, і, канешна, ім гэта не спадабала. Больш таго, всякія падзеі сярэднявечча для іх добро, для нас зло і наадварот. Таму я так і спастараўся напісаць. Дарэчы, што датычыцца сённяшняга дня, дык разам са мной была прэзентацыя кніжкі па сучаснай гісторыі Беларусі, напісаная нашым сябрам Валентынам Голубёвым. Ён і прышыню напісаў сённяшнюю гісторыю з нашых пазіцій. І эта кніжка таксама выйшла разам з маёй. Так што ёсць і такая новае выданне, ну, в адзін дзень амаль з маёй яна выйшла. Мы пісалі паралельна. Іншая справа, што напісаць такую кнігу даволі цяжка. Тым больш, што мы прывыклі неяк, пачынаючы ад Вацлава Ластоўскага, глядзець вузкім колам на гісторыю Европы, вот што датычыцца Беларусі. А калі паглядзець з пункту гледжання Европы, а паглядзець з сусветнай гісторыі, то наша роля зусім не такая дробная, як здаецца. Адных нобелеўскіх лаўрэатаў з тэрыторыі Беларусі каля 10 чалавек выйшла. І каб у нашым падручніку былі партрэты 10 ці 11 нобелеўскіх лаўрэатаў нашых землякоў, я думаю, што б і ўлады, і дзеці, і студэнты ставіліся з вялікай павагай да нашай гісторыі. Олег, ці вы адчуваеце, вось калі сустракаецеся у не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах Беларусі, цікавасць да гісторыі тых людзей, якія ёсць, і ўвогуле хто прыходзіць на гэтыя сустрэчы, колькі там моладзі? Адной з першых прэзентацый мы зрабілі ў Несвіжы. Зала была забіта людзьмі. Прыехалі настаўнікі з гарадзей і Стоўбцава, Старога Свежня, поўная зала бібліятэкі. І пытанні задавалі яны нават лепшыя, чым тыя, якія задавалі ў нас у Менску. Трэцяя прэзентацыя, якую цытавала расійскае тэлебачанне, это Гродна. Цяпер мяне запрасілі у Горшу, запрасілі ў Магілёў і ў Берасця. Ну вот дадрукуем яшчэ пару соцень кніжак, можа, і з'ездзім. У рэгіёнах цікавасць нават большая, чым у Менску. Ну, у Менску, я сказаў бы так, крыху заеліся. А ў рэгіёнах, ну, проста цікавасць да гісторыі зашкальвае, скажам так. А у якой ступені улады спрыяюць ці не спрыяюць таким сустрэчам? Вогуле ставленне улады да гістарыяграфічнай навукі? Я хочу сказаць, што многія нашы незалежныя журналісты, тым ліку Радыё Свабода, робяць вялікую памылку. Ніякай адзінай улады ў Беларусі даўно няма. Ёсць улады ў Лідзі, ў Полацку, ў Свіслачы, і калі адны дапамагаюць, другія знішчаюць. Вы не забываеце, што такое прэзідэнцкая вертыкаль. Калі вас, падаю на Умчыка, назначыць кіраўніком Віцебска, то вы ў Віцебску ставіце помніка, каму хочаце. І ніхто вам з адміністрацыі прэзідэнта это не забароніць. І калі трапляецца чалавек адукаваны беларускамоўны, там з'яўляюцца помнікі паўстанцам. А калі з'яўляецца прыхільнік рускага міра, фарбуюць Леніна бронзавыя фарбы. То есть нема адзінай улады, нема адзінай ідэалогіі. У кожным раёне чалавек прызначаны, ён і бог, і воінскі начальнік, як кажуць расейцы. Я цудоўна ведаю, у якім раёне спрыяюць беларушчыне, а ў якой наадварот. Вось, так што, ну, не буду зараз называць імёны і прозвішчы, але нема адзінай дзяржаўнай палітыкі Беларусі, у кожным раёне свая. І слава богу, нема. І таму самая розная з'ява. У адных ставяць, другіх ламаюць. Все залежить от начальника, от загадчика идеологичного отдела, якую он. Некоторые были у БНРФ, мол, ходили с бело-червоным стягом, а некоторые поехали за Россию. Отповедно, будет диаметрально супротлеглые отношения до всего Беларуси. Дякую, это был Олег Трусов. Андрей Денько, я так подозраю, что вы, может быть, не зусім погодитесь с Олегом Трусовым у ягоным меркаванні, что ўсё залежыць только от позиции мясцовых уладов. Все ж таки, пэўна, ёсць некая такая агульная концепция, ці, скажем, агульное ставленне до гісторыі. Олег уже прыгадаў наявность президентской вертикали на версии президент, и все ж таки на месцах, пэўна, ловяць некие сигналы з ягоных выступов, калі ён оценивае ты ці іншы гістарычны падзеі ці тыя ці іншыя гістарычныя фігуры, як вы лічыце? Ну так, я тут не згодны з ягоным бачаннем. Не проста ловяць, а выконваюць. У нас вельмі цэнтралізаваная сістэма. Тут за ўсё, што ў краіне робіцца, і за ўсё, што ў краіне адбылося за апошнія 22 гады, нясе адказнасць перад усім Александр Лукашенко. Тут наколькі зменшылася колькасць людзей, якія гавораць па-беларуску, за это Лукашенко адказвае. Тое, што ў нас дагэтуль няма дзіцячага тэлеканала на беларускай мове, а як мы хочам, каб дзеці ведалі беларускую мову, калі няма дзіцячага тэлеканала? Там ужо іх толькі тэлеканалаў не паказваюць. У гэтым кабельны пакет паглядзі, там будзе 30 ці 40 рускамоўных тэлеканалаў. Ці што хочаш там можна знайсці, толькі дзіцячага тэлеканала па беларуску няма. Гэта таксама гэта ёсць частка палітыкі, а насамрэч правалу палітыкі, таму што гэтая ўлада, яна вырасла на марксізме. А марксісты яны, ну, прычым гэта такі ўжо, я б сказаў, вульгарны марксізм, так, такі марксізм, які прайшоў трансфармацыю бальшавізмам, сталінізмам, яны лічаць, што толькі эканоміка фарміруе свядомасць. Быццё вызначае свядомасць. Ім не хапае розуму глянуць на тыя самыя альшаны ў сталінскім раёне, якія радыкальна адрозніваюць ад такіх самых вёсак, дзе-небудзь там у суседніх раёнах. Адрозніваюцца толькі таму, што людзі там маюць іншую свядомасць. Ось, а тут у нас сфера культуры пасаджаная давно на голодный паёк. Наставники, заробки наставников мизерные, там у школах там позаставаліся только тыя, кто еще просто застався с советского часу, а в остатніх школах, где страшная чахарда кадров, присылают студентов на 2 года и после яны уцякаюць, новыя прыходзяць на 2 гады, зноў уцякаюць. Жуткая сітуацыя ў сярэдняй адукацыі. Увогуле нацыянальнай гістарычнай палітыкі памяці няма. Ёсць нейкія астаткі савецкай палітыкі. Яны таксама там рэагуюць на штосьці, што ў Расіі начынаюць нейкія там кампаніі. Тут нас это падхопліваюць або не падхопліваюць, або замоўчваюць. Але вот каб была такая паслядоўная беларуская гістарычная палітыка памяці, вот гэтага няма. І пакуль гэтага няма, цяжка спадзявацца на ўмацаванне нацыянальнай самасвядомасці і на тое, што беларусы стануць моцнай еўрапейскай нацыяй. Будзе такі вот працягвацца гэты пераходны перыяд з неясным канцом. Савецкія святы, савецкія перамогі, савецкія героі ушаноўваюць. Ну, якое это мае дачыненне да Беларусі? Як это як это умацоўвае Беларусь. Ніяк это умацоўвае людзей у меркаванні, што мы савецкія людзі. Ну добра, калі мы савецкія людзі, то на нейкім гістарычным этапе павінна тады знікнуць беларуская дзяржаўнасць. Бо это ну нонсэнс. Чаго мусіць быць асобная дзяржаўнасць? Ну я, калі можна, вмешаюся, таму што я таксама з гэтым, што кажа Андрэй, цалкам не згоден. Я прывяду канкрэтны прыклад. Ну, я родом Сеслава, и за это 25 годов в Сеславе изменилось керівников, ну, может, 7, может, 8. И когда один из керівников забил рыцарский фест, так другий, который после него пришел, на 2 года его отменил. Пришел третий, знов фест появился. Тому не треба идеализовать Лукашенко, что я, как бог Саво, все бачу. Ничего подобного. Каждый человек, который керує районом, может поставить помник, например, як у Несвіжі поставили помнік Радзівілам, а другі дзе-небудь там у городку поставить, там Муравйову помнік. Так что не треба думать, что вот один Лукашенко тут и все тут на его глядят. Ничего подобного. Их этих чиновников у нас 300 тысяч с детьми. Это система, это махина. Каб он был один, он давно б не был. У яго за спиной их 300 тысяч, у всех они разные. Як вы думаете, калі б Александр Лукашенко, выступаючи по телебачанні, сказав, что наявность улицы Ленина ці Суворова у городах Беларуси гэта вельмі кепска и гэта вельмі дрэнна, скажите, у годзінах ці у днях трэба было б вымираць, калі кожны вертыкальны, кожны кіраўнік района і города, незалежна ад таго, ён за рускі мір ці за незалежную Беларусь, знёс бы, прыбраў бы шыльды на гэтых вуліцах? Я думаю, што в некаторых районах яны маглі яшчэ з паўгода ці год стаяць. Не все так адразу выконваюць загады. Магу масу прыкладу прывесці, ну я ж Беларусь ведаю добра. Конечно, прыбралі, но адны б этой ночью поменяли, а другие, может, и год тримали. Тому что не так они все робят, как кажут, с Менска, сверху. Не, не так. Не треба идеализовать, что вот он загадал. Я напоминаю перебудову. Памятаете, как ТБМ створалось? Были вороги Белорусщины, был загад ЦК, и в этих районах ТБМ нема по сегодняшний день. А в некоторых сами уступили. Вот вам отказ. И это же была КПСС. И на вогул, ни один его загад не выконывается одразу. Больше того, он их и гоняет, и сдымает, не плевали, что хочет ты робить. Ну, спадаренько просто забил, взял у некого, ну, я не ведаю, бога Саофа. На самой справе все не так. Мне подобается в уголе тактика спадара Олега Трусова. Я вот завсёды, как так само сябар, товариста белорусской мовы, голосую за Олега Трусова, ягоную тактику. Тактика, что треба хвалить, что треба налаживать контакты. Ну, правильно, так, конечно, треба тут, треба хвалить. Але, вы знаете, будем так само реалистично глядеть на ситуацию. Так вот, Олег Трусов кажет, там все там сами на месте вырашают. Ну, вот уявите себе, спадар Трусов, что старшиня райвыканкама вырашил в своем городе снять помнік Леніну і паставіць помнік Вітаўту Вялікаму. Скажыце, як доўга пасля гэтага рашэння ён застанецца старшынём райвыканкама? Я скажу так, што я ведаю як мінімум 10 районов, где помника Ленина с площади сняли, сховали в кусты. Да, Витов-то он еще побоится поставить. Но некоторые сняли помники Ленина, зусим демонтировали, некоторые сховали в кусты, а некоторые будут ставить и зараз. Вот вам отказ. Конечно, Витов-то он навряд ли поставить. Но вот одни сдымают Ленина, другие ховают в кусты, а третьи ставят. Вот вам отказ. Кай ласка, назовите, на ваш погляд, некий наибольш важный крок, те некольки кроков, якія повинна была б зрабіць улад, калі яна сапраўды заклапоціцца захаваннем гістарычнай памяці ў сферы навукі, адукацыі, мас-медыя, ў сферы грамадскай думкі. Першае, трэба зрабіць тэлеканал дзіцячы на беларускай мове. І пры тэлеканале адпаведныя студыі, службы перакладу, стварэння контенту для тэлеканала і адначасова для інтэрнэту на беларускай мове. Другое. Треба валявым рашэннем заўтрашняга дня, скажам, з пэўнага дня перавесці все сілавыя структуры на беларускую мову як службовую. Трэцяе, усе афіцыйныя прамовы дзяржаўных чыноўнікаў, у тым ліку найвышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў, павінны быць на беларускай мове. Мы зараз змагаемся, каб вярнуць на культуру тых 2%, а раней было, калі мы з табой былі 2,5. Зараз ТБМ троху дабілася, мы ўпершыню на наступны год спынілі падзенне грошай. Без грошай нічога не зробіш. То ёсць трэба першым загадам кіраўніка на культуру, гісторыю даць не 1%, не 2%, а хаця б 3%. Па-другое, пра провести аттестацию всех державных чиновников на ведение белорусской мовы и белорусской истории. Кто не сдал, прошу вон и заменить іншому, тому перші гроші подарує атестація. Коли ми поставимо патріота з подарунку міністром оборони, йому не треба загадувати. Цей міністр повинен говорити 24 години в сутки по-білоруську з дітьми, з внуками. І тоді ми переможемо. А коли ми поставимо рускомовну, то йому принесуть білоруський текст, скажуть, де націски ставити, а він нас дасть Росії на завтра. Дякую, це був Олег Трусов. На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Пражский акцент». У дискусії брали удзел старшыня Таварыства беларускай мовы, гісторык Олег Трусаў і шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько. Вёў перадачу Сергей Навумчык.